kierunek studiów za darmo od nowego roku akademickiego, zapowiadała w Trójce minister nauki. Opłatę zakwestionował niedawno Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie zdecydowali jednak, że obecne przepisy mogą być stosowane przez uczelnię do końca września 2015 roku. Elena Kolarska-Bobińska mówiła na naszej antenie, że chce je zmienić wcześniej, tak żeby i studenci, i uczelnie wiedziały, na czym stoją. Nasza decyzja jest taka, żeby jak najszybciej wyjaśnić niepewność studentów i uczelni i wprowadzić ten bezpłatny drugi kierunek. Trwają w tej chwili prace w Sejmie nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym i wprowadziliśmy tamten zapis. Chodzi właśnie, tak jak mówię, o zlikwidowanie pewnej dwuznaczności, niejasności, które mają też konsekwencje finansowe. Minister nauki ma nadzieję, że Sejm przyjmie ustawę do końca sierpnia, a wtedy sytuacja będzie jasna już przed nowym rokiem akademickim. Leki stosowane w terapii przed zabiegiem in vitro od dziś refundowane. Chodzi o 13 preparatów najczęściej stosowanych w hormonalnej terapii przy zapłodnieniu pozaustrojowym. Dzięki finansowemu wsparciu w ciągu 3 lat z in vitro ma skorzystać około 15 tysięcy par. Do tej pory państwo refundowało zabiegi in vitro, ale pary musiały same opłacić niezbędny zakup leków, czasem na kwotę nawet kilku tysięcy złotych. Teraz preparaty te zostały wpisane na listę refundacyjną. To kilkanaście najczęściej stosowanych preparatów, mówi wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Wszystkie będą objęte publiczną refundacją, czyli bez wątpienia koszt leczenia całego cyklu, który dzisiaj opiewa na kwotę kilku tysięcy złotych, 3, 5, 8, różnie w zależności od potrzeb pacjenta indywidualnych, będzie znacznie zredukowany. Dopłata pacjentów do tych leków ma nie przekroczyć kilkuset złotych. Łączny szacowany koszt tej refundacji to 100 milionów złotych rocznie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od roku pary mogą korzystać z rządowego programu refundacji procedury in vitro. Na razie urodziła się ponad setka dzieci. Jak oddycha nasza planeta? To obserwować ma nowy amerykański satelita. Za kilka godzin wystartuje z bazy w Kalifornii. Satelita ma szczegółowo badać dwutlenek węgla w atmosferze. Gaz ten niepokoi naukowców. Wielu uważa bowiem, że to właśnie zbyt duże stężenie CO2 w powietrzu prowadzi do zmian klimatu. Urządzenia satelity mają dokładnie pokazywać, gdzie i w jakich ilościach występuje dwutlenek węgla. Te pomiary są kluczowe dla zrozumienia, jaka jest rola CO2 w tak zwanym cyklu węglowym. Tłumaczy członek projektu NASA David Crisp. Połowa emitowanego dwutlenku węgla zostaje w atmosferze, połowa jest pochłaniana przez oceany czy przez rośliny, dodają naukowcy. Szczegóły tego tak zwanego ziemskiego oddychania są bardzo istotne, na przykład dla rolnictwa czy wiedzy o klimacie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po dziewiątej, Michał Gąsielowski. Czekamy na ostatnich ćwierćfinalistów mundialu. Wczoraj awans zapewnili sobie Niemcy i Francuzi. Niemcy wygrali po dogrywce 2-1 z Algierią, a Francja 2-0 pokonała Nigerię. Oba mecze były bardzo zacięte i sensacje wisiały na włosku. A dziś? Dziś najpierw Argentyna zagra ze Szwajcarią. Zdaniem byłego bramkarza naszej reprezentacji większe szanse ma Argentyna, choć z drugiej strony... Argentyna jest mimo wszystko jakimś rozczarowaniem, chociaż te mecze swoje wygrywa za sprawą mimo wszystko męczącego się w reprezentacji Leo Messiego. Fakt faktem, że no jak ktoś powiedział, nawet jeżeli ma grać słabo, ale ma strzelać takie bramki, które dają Argentynie zwycięstwo, to chwała mu za to. Mówił Radosław Majdan, początek tego meczu o 18, a o 22 Amerykanie zagrają z Belgami. Tu jeszcze trudniej wskazać zwycięzcę, uważa także były reprezentant Michał Żewłakow. Belgowie nie zachwycili nas tak bardzo, patrząc na potencjał tego zespołu. A z drugiej strony chłodna kalkulacja, trzy mecze wygrane w grupie. Drużyna Stanów Zjednoczonych, bez wątpienia można nazwać, że jest to drużyna, która nas zaskakuje na tych mistrzostwach. I coś mi się wydaje, że kolejna dogrywka wisi w powietrzu. A tak przy okazji, to Mistrzostwa Świata w Brazylii pobiły właśnie rekord. Na facebookowym profilu mundialu pojawiło się już ponad 1 miliard komentarzy. Nawet Justin Bieber może być zazdrosny. Na razie najpopularniejszy był pierwszy mecz mistrzostw, który skomentowało 58 milionów kibiców. Ciekawe, kto to wszystko czyta. Sepp Blatter, prezydent FIFA, po raz kolejny zapowiedział natomiast, że chce powtórek wideo w meczach. Każdy z trenerów miałby dwie możliwości sprawdzenia spornych sytuacji w każdej połowie. Agnieszka Radwańska przeżyła wczoraj zimny prysznic. Z nieba nad Wimbledonem, to prawda, ale bardziej chodzi o wynik meczu z Rosjanką Makarową. W 56 minut, nie licząc przerwy w meczu, Polka przegrała do 3-0. Na koniec koszykówka. Tony Parker został prezesem klubu Asphalt Villeurbanne. Przymierzał się do tego od dawna, a żona żartowała nawet z niego, że bardziej niż o finałach NBA myślał ostatnio o zarządzaniu klubem. Za to Marcin Gortat o północy stał się wolnym zawodnikiem i teraz czeka na nowy kontrakt. Czego oczekuje od nowego klubu? Nie ma mowy dla mnie, że pójdę do zespołu, gdzie będzie zespół się przebudowywał. Wróciłem do playoffów po długim okresie czasu, wróciłem jako starter i proszę mi wierzyć, że poczułem od nowa, co to znaczy grać w playoffach, co to znaczy walczyć o najwyższe trofeum. Jedno mogę powiedzieć, że na pewno Waszyngton będzie w

już, co się będzie działo jutro na dużej scenie na Openerze, ale przede wszystkim, co się będzie działo pod sceną. The Black Keys dziś na początek w dopołudnia. W dopołudnia, w którym odliczamy. Opener Festival 2014. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 2 lipca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony telewizor 3D LED, Smart TV, 50 cali Sony, 400 Hz, procesor X Reality Pro, Trip Life Football klasa A++ za 3799 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś w dopołudnia powiemy m.in. o inicjatywie, która zrodziła się w naszych głowach, cały ten pomysł 2 lata temu. No a jutro w terenie festiwalu Opener po raz trzeci ją otworzymy, naszą bibliotekę. Akcja bardzo interesująca, kreatywna właśnie. To nie jest taka obiegowa opinia, żeby po prostu przyjechać, posłuchać muzyki, ewentualnie się napić piwa, ale coś można ciekawego zrobić, co zostanie dalej przekazane. I wybrałeś książkę? Tak. Co to takiego? To jest biografia Kazimierza Dejny. O tym, co się będzie działo w naszym studiu na lotnisku Babie Doły Kosakowo w Gdyni w czasie Openera, powiemy dziś po 10:00. Nie tylko o bibliotece, ale także o spotkaniach z pisarzami. To, uwaga, nowość. A po 11:00 będziemy w innym mieście, także niezwykle nam bliskim, we Wrocławiu. Od zeszłego tygodnia wiemy, że w 2016 roku to będzie Światowa Stolica Książki. Przygotowaliśmy ofertę, naszą propozycję patrzenia na książkę nieco inaczej niż wszystkie inne kandydatury, ponieważ jakby od samego początku w idei Europejskiej Stolicy Kultury mamy takie przeświadczenie, że nie możemy przygotować oferty i czekać na mieszkańców, na uczestników, tylko musimy ich zaczepić troszeczkę kulturą. O tym, co będzie można przeczytać i jak we Wrocławiu w 2016, dziś w dopołudnia po 11:00. Russian Red śpiewa dziś piosenkę dnia John Michael. Figured out the limit age for this love. stupid charm, your stupid voice. Russian Red, John Michael, to piosenka dnia dziś na naszej antenie. Dziś także do południa dużo piosenek związanych z festiwalem Open Air, artystów, którzy się pojawili lub się pojawią. To jeszcze przypomnienie, dziś o 19:00 specjalne przedfestiwalowe wydanie audycji Program Alternatywny i tam do zdobycia ostatnie karnety na tegoroczny festiwal. Warto być z nami, odezwiemy się z Gdyni o 19:07. Będziemy przy infoboksie. Ależ to są wspomnienia Blur na głównej scenie na Openerze w 2013 roku. I teraz wróćmy na chwilę do tego, co się wydarzyło w niedzielę w Poznaniu. Tam na scenie pojawił się on, solo, to znaczy z kolegami, ale już bez zespołu Blur, Damon Albarn. Wspaniały, przepiękny koncert z naszym znakiem jakości, jakie to szczęście. A po koncercie wspólnie z Agnieszką Szydłowską, jakie to szczęście, mogliśmy uścisnąć dłoń i spotkać się i na chwilę porozmawiać z Damonem Albarnem. No i padło pytanie, co się stanie z tym pluszowym słoniem, który nagle pojawił się na scenie, bo fani przynieśli słonia Damonowi. They will probably be saved one form or another, and then at some point find themselves in a storeroom somewhere maybe. No, jest podejrzenie, że słonik przetrwa, ale czy na pewno? Są też inne możliwości, inne warianty odpowiedzi. Damon Albarn dziś w programie alternatywnym po 19 opowie między innymi o słoniu i wspomni Bobiego Łomaka, który odszedł od nas niedawno, a pojawił się między innymi na płycie zespołu Gorillaz. Polecam dziś po 19 Damon w programie trzecim.

A jak pan powiedział słowo walczymy, to cudzysłów mi się od razu w głowie uruchomił. Bo nie walczymy, bo tak? Nie walczymy, nie, nie walczymy. Kolejne rządy oczywiście mają na sztandarach wyborczych wypisaną walkę, natomiast potem robią dokładnie odwrotnie. Wiemy, że również po części korupcja, zwłaszcza związana z pieniędzmi publicznymi, tutaj się do tego dokłada. Natomiast rzeczywiście wystarczyłoby obniżyć podatki, uprościć przepisy podatkowe i te wpływy z nieujawnionych źródeł. Stworzyć atmosferę przyjazną dla przedsiębiorców. No przede wszystkim uczciwości, dlatego że wie pan, to jest zazwyczaj tak, no z natury jesteśmy ludźmi uczciwymi, przynajmniej w większości, poza marginesem, który jest wszędzie. No, jeśli musimy obejść jakiś głupi przepis, to potem to się w nas utrwala i nabieramy nawyku, tak, żeby kombinować. A nie gdybyśmy tego nie robili, nie przyszłoby nam to do głowy, gdyby świat był urządzony po prostu normalnie. Panie Zbigniewie, w pewnym momencie myślałem, że to żart. Mianowicie KLM, holenderskie linie lotnicze, KLM lata na Karaiby na oleju po frytkach. No, to jest oczywiście olej odpowiednio uzdatniony, natomiast rzeczywiście źródłem tego jest to paliwa... Taka od razu wyjaśnimy, proekologiczna inicjatywa przewoźnika. Tak, oczywiście. Chcę... Jeszcze dopowiem, przepraszam, jest to samolot typu Airbus 330, tak. Specjalnie dostosowany właśnie do paliwa otrzymanego z oleju spożywczego. Tak, tak, oczywiście, bo to wymaga no całej zupełnie innej konstrukcji. A natomiast jest to projekt właśnie taki eksperymentalny. No te linie lotnicze chcą pokazać, że są społecznie że prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny, ale nagminnie to w tej chwili już jest wykorzystywane również w Polsce. Mam tutaj na myśli te zlewki. Nagminnie to Dla ciężarówek, aha. Dlatego że to jest jakaś tam forma biopaliwa, można powiedzieć. I oczywiście ona jest w jakimś tam sensie ciągle przyszłościowa, bo w dalszym ciągu prowadzone są różne badania na taką, żeby na skalę przemysłową te biopaliwa były opłacalne, no bo wtedy trzeba również inaczej konstruować silniki. Także ten projekt linii lotniczych ma bardziej wymiar właśnie taki edukacyjny, powiedziałbym, ale niewykluczone, że również dla lotnictwa, gdzie jak wiemy paliwo musi być super jakości, wysokooktanowej, być może to jest również przyszłość. Panie Zbigniewie, może przystosujemy jeden z Dreamlinerów na takie paliwo z frytek? Mówi pan to poważnie? No pewnie. No, ja miałbym duże wątpliwości. To już przesada. 70% pracowników w Małopolsce, branży ochroniarskiej, pracuje na umowach śmieciowych. Stawki 6-8 zł za godzinę, ale nawet, nie uwierzy pan, 2 zł 50 groszy. Uwierzę, dlatego że czytałem niedawno w mediach, że w jednym przetargu, który ZUS ogłosił, a to również założenie jest takie, że wynagrodzenie osób realizujących ten projekt ma wynosić 2 zł 50 groszy. No to jest również dowód na to, od czego prawie zaczynaliśmy. No tak, czyli... a potem ZUS ściga. No takie firmy. No ale panie redaktorze, dlaczego tak jest? Właśnie dlatego, że koszty, te oficjalne koszty pracy w Polsce są tak wysokie, że wielu przedsiębiorców, żeby dorównać konkurencji, musi w ten sposób płacić. W gruncie rzeczy, jeśli chce pan się utrzymać na rynku, a wszyscy pana konkurenci stosują takie metody, to ma pan dwa wyjścia, a właściwie trzy. Albo zamknąć interes, albo działać tak jak oni, albo zmienić branżę. No nie ma innej możliwości. To prawda. Ale z drugiej strony otwieramy teraz Rzeczpospolitą i czytamy. W tym roku podwyżki będą o 5%. firmy poszukują specjalistów. No, specjaliści mają sezon na podwyżki nawet w najgłębszym kryzysie, panie redaktorze. Wiemy o tym mówiliśmy. Natomiast generalnie tych podwyżek zbyt dużych nie będzie w tym roku. Zresztą pracownicy jakby mniej się upominają, ale to jest zupełnie naturalne. Przy niskiej inflacji tak zwana presja płacowa jest zdecydowanie niższa. I to jest też ogromna korzyść wynikająca z niskiej inflacji, bo pracodawcy mogą sobie ostrożnie rozwijać swoje biznesy, czekając na to, czy ten wzrost gospodarczy będzie krótko czy długoterminowy. No tak, jedziemy na wakacje, a sklepy, dyskonty jak wozy cyrkowe za nami. Abyśmy nawet na chwilę o nich nie zapomnieli. Tymczasowe takie właśnie tanie sklepy w ośrodkach turystycznych są coraz bardziej popularne. No, mamy coraz bardziej... Do czego to doszło? Tak, no, mamy coraz bardziej dojrzały rynek. Klient nasz pan, to nie jest już hasło jak w PRL-u do obśmiewania w filmach, tylko to jest w tej chwili rzeczywistość. A zresztą dużo łatwiej jest działać, bo również takie modułowe sklepy sezonowe można zmontować i zdemontować bez specjalnych pozwoleń budowlanych, więc no to jest... Dlatego porównałem do wozu cyrkowych. Tak, panie redaktorze, hurtownie, w tym również te sieci, które zaopatrują małych przedsiębiorców, już od dawna uruchamiają sezonowe hurtownie, czy też sezonowe swoje placówki. Może nie w każdej miejscowości, ale w tych najbardziej oblężonych turystycznie. Natomiast jeśli w miasteczku, w którym mieszka 5000 mieszkańców, nie opłaci się budować stałego dyskontu, a latem przebywa tam jednocześnie 100 tysięcy mieszkańców, no to biznes jest oczywisty. No tak, ponad 480 apartamentów można kupić w Buenos Aires. Zarówno wartość kwoty, na jaką wyceniony jest piłkarz Messi. Kupmy. Czy chce pan handlować żywym towarem? Ale 480 apartamentów. Panie redaktorze, proszę. Lions Bank analizę przedstawił. Proszę się nie podniecać. Jeśli chodzi o piłkarzy, to mamy właśnie Mistrzostwa Świata. Możemy zweryfikować te pieniądze. A wie pan, ile kosztuje cała drużyna Kostaryki, która jest już jednym z ćwierćfinalistów? A nie wiem. 50 milionów euro, czyli mniej więcej tyle, co wartość Roberta Lewandowskiego. Natomiast na boiskach, jak pokazują wydarzenia sportowe, grają nie marki, a grają piłkarze. I dlatego Kostaryka jest już tak wysoko, a Polska, która jest trzy razy więcej warta niż Kostaryka, bo to nie tylko Robert Lewandowski, siedzi w domu. No to prawda. Ciekawe, czy jeśli Argentyna odpadnie, czego jej nie życzymy, to spadnie liczba tych apartamentów do kupienia. Zapewne tak. Ale to są brazylijskie apartamenty, więc nie wiem, czy Argentyńczycy tak chętnie... Brazylijskie. Czy tak chętnie będą je kupowali. No nawet gdyby sprzedali swojego bohatera narodowego, futbolowego. Zbigniew Biskupski z miesięcznika Ekologia i Rynek i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM. Dwurdzeniowy procesor Android za 199. LED TV Philips 32 cale. 100 Hz za 850. Samsung Smart TV 40 cali za 1990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To prostujemy. Buenos Aires z Argentyna. W twoich myślach zawsze byłam. To nie ja. mnie. To ten tron pokrył dzisiaj wszystkie drzewa. Ten wzrok nad mym domem rzucił cię. Pani Ania, to była nasza piosenka dnia wczoraj, to nie ja. Zostajemy przy polskich nagraniach, ale już myślami na openerze. Ten zespół zawsze budzi emocje. Duża scena, proszę sobie przypomnieć. Iścić, będziemy sobie pichcić, będziemy sobie mieszkać. Was braciszkowie muszę poznać datę i miejsce waszego urodzenia. Będę czekał, nie zasnę, paluchy jak przytrzasnę. Do południa. Znam takich, którzy w tym roku do Gdyni jadą tylko na jeden dzień, na ten dzień, 3 lipca. Wracają na największą scenę openera panowie z Pearl Jam o 22, 3 lipca. Tam się właśnie pojawią. Przypomnę tylko, korzystając z okazji, że w wakacje Katarzyna Kłosińska na wakacjach powróci do nas we wrześniu. To teraz piosenka o miłości. Kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie, kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Jedynego takiego. To z Wrocławia Micro Music, tak się zabiło nastrojowo i sentymentalnie. Oni też taki nastrój wytworzą na openerze w czwartek o 22.30 do 10.00 na naszej antenie Bokka. Trees, brother-in-law. audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Strefa Orange. Przyjdź i oszczędź 10% na abonamencie Orange Smart Plan Multi za 89,98. Dodatkowo za 1 zł otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 600 zł. MediaMarkt.pl. Dziś w Rzeczpospolitej. Polska gospodarka ruszyła i firmy potrzebują więcej rąk do pracy. Czy zatem kryzys mamy już za sobą? O tym, czy już niedługo pracownicy zaczną dyktować warunki i czy w najbliższym czasie możemy liczyć na podwyżki płac, czytaj dziś w Rzeczpospolitej. Żegnamy reklamy. Minęła 10, Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie, program trzeci. Najważniejsze wiadomości. Małgorzata Maliborska. W tym serwisie o zatrzymaniu byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, rosyjskiej reakcji na nieprzedłużenie przez prezydenta Poroszenkę rozejmu na wschodzie Ukrainy i budżecie obywatelskim w Warszawie. Nicolas Sarkozy, zatrzymany były prezydent Francji, ma być przesłuchany w sprawie dotyczącej domniemanego nadużywania wpływów. Śledczy chcą ustalić, czy były szef państwa dążył do uzyskania informacji na temat dotyczącego go dochodzenia w zamian za obietnicę prestiżowego stanowiska dla wysokiego urzędnika sądowego. Już wczoraj zatrzymano mecenasa Herzoga, adwokata byłego prezydenta, który podejrzewał, jak się potem okazało słusznie, że telefon prywatny Sarkoziego jest na podsłuchu. Herzog zlecił swojemu klientowi, by ten korzystał z telefonu innej osoby, a podszywanie się pod cudzą tożsamość jest karalne i to miało być oficjalną przyczyną zatrzymania adwokata. Ale to tylko jeden ze szczegółów w aferze dotyczącej rzekomego nielegalnego finansowania, w tym z kasy byłego dyktatora Libii Kaddafiego, kampanii Sarkoziego w 2007 roku, kiedy to ubiegał się on z powodu o fotel prezydenta Francji. Tymczasem według prawicowych mediów prokuratura prowadząca w tej sprawie dochodzenie nie ma żadnych konkretnych dowodów. Także podsłuchy telefoniczne ich nie dostarczyły. Według części komentatorów jest to cios wymierzony przez socjalistów skupionych wokół cieszącego się rekordowo niską popularnością prezydenta Hollanda w Sarkoziego, który miał być mężem opatrznościowym prawicy w przyszłych wyborach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosja zabezpiecza swoje granice z Ukrainą. Rosyjskie służby graniczne i armia są przygotowywane na nieprzewidziane sytuacje, do których może dojść po wznowieniu operacji antyterrorystycznej w separatystycznych regionach Ukrainy. Prezydent Petro Poroszenko wieczorem zdecydował o nieprzedłużaniu rozejmu na wschodzie kraju. Wszystkie posterunki graniczne pracują normalnie, ale nasi funkcjonariusze zostali przeszkoleni, jak mają się zachowywać w sytuacjach nadzwyczajnych. Takie oświadczenie opublikowało dowództwo służb granicznych Federacji Rosyjskiej. Funkcjonariusze pracujący na przejściach granicznych otrzymali instrukcje, kiedy i gdzie mają ewakuować cywilów znajdujących się na granicy. Rosyjskie agencje przypominają, że już kilkakrotnie pociski ze strony ukraińskiej